Cristiano Ronaldo. Hij is door de bondscoach van de Portugese Fernando Santos op de bank gezet voor deze wedstrijd. Dat heeft misschien te maken met zijn reactie nadat hij in de laatste poolwedstrijd die Portugal verloor werd gewisseld. Maar voor hem in de plaats staat Gonçalo Ramos, een 21-jarige aanvaller van Benfica die daar veel doelpunten maakt. 9 in de competitie, 5 in de Champions League. Doet het dus goed. En bij de Zwitsers opluchting, want zij hebben hun keeper Jan Sommer weer terug. Hij was in de vorige wedstrijd in de poolfase. Ja, waarin Zwitserland met 3-2 van Servië wist te winnen. Ziek, hij was er dus niet bij. Maar nu staat hij er gewoon tegen Portugal. En dus zonder Cristiano Ronaldo. Maar met nog genoeg kwaliteit in de ploeg. Kortom, het wordt een mooi avondje. Portugal tegen Zwitserland. Na een minuut of 5 is het nog 0-0. Krijn, dankjewel. Ja, terug in de NPO Radio 1-bus. We staan geparkeerd bij het dorpshuis Het Trefpunt in Stad aan het Haringvliet. Een klein dorpje op Goeree over Flakkee. We hebben het deze week over hoe kleine dorpskernen als Stad aan het Haringvliet steeds meer geïsoleerd raken. Een belangrijke buslijn is hier sinds kort geschrapt namelijk. Waardoor het dorp uitkomen voor velen een uitdaging is. 6:30, lekker. Moet 6:30 al de bus hebben. En dan ben ik gewoon 55 minuten te vroeg op school. Maar anders ben ik 5 minuten te laat en dan gaan ze niet mee akkoord. Je kan er niet veel aan doen. En het dorpshuis waar we nu staan is inmiddels de enige overgebleven voorziening. Winkels zijn er al jaren niet meer te vinden. En dat terwijl het hier in stad, zoals inwoners het noemen, ooit zo levendig was. Iedereen kon iedereen, want ja, het was natuurlijk heel anders. Je had 4 bakkers, 2 slagers, een melkboer. Heel veel winkeltjes, ik weet niet meer hoeveel dat er waren, maar misschien wel 14, 15. En alles is weg. Ja, vandaag in de bus Wout Kouwen, die tot voor kort de laatste winkel runde in het dorp. De rijdende winkel, om precies te zijn, Wout. Ja, helemaal goed, joh. En die is ook weg. En die is ook weg. Ja, de bus, de winkelwagen was op. Hij kwam niet meer door de APK heen. En ja, ik was inmiddels bijna 65. En ik kon lekker van mijn pensioen gaan. Sinds wanneer rijdt de bus niet meer, de rijdende winkel? Nee, sinds 21 december 2019. Kijk, al 3 jaar niet. Al drie jaar. Je deed het met je vrouw Nel. Die is vandaag een beetje ziek. Die zit thuis. Die artrose en of migraine. Migraineaanval gehad gisteren. Nou, ik ben wel blij dat jij er bent. Want we gaan een half uurtje, wat is het, goud met Wout doen? Goud met Wout. Je bent een oude piraten. Een piratendisjockey. Ja, dus zo heette jouw programma vroeger. Maar heel even over die rijdende winkel. Hè. Moet ik denken aan een soort SRV-wagen? Ja, daar moet je aan denken. Alleen het SRV, dat is een georganiseerde organisatie. Ja. En ik was dus echt puur particulier. Samen met mijn vrouw deden we het. We hebben het altijd met vreselijk veel plezier gedaan. Voor de oudjes. Die moest plastenbladjes hebben. Dan stapte Nel op de bus naar Rotterdam. En dan ging ze de plastenbladjes halen. De bus die er toen nog was? De bus die er toen nog was. Maar hoe ging dat in zijn werk? Want dan kwam je in een straat binnen en dan trok je aan een bel? Of te laten weten dat je er was? Ik had van Jachthaven Atlantica, van de oude eigenaar, had ik echt zo'n ouderwetse scheepstoeter gehad. Hoe ging die? En die hadden we geïnstalleerd. En dan was het... Brrr, brrr, brrr. Nou, als ik aan het begin van het dorp toeterde, dan hoorde het hele dorp. Dat hoorden ze in Middelharnis zelfs. Bij wijze van spreken. Maar jullie zijn... Je komt van buiten. Jij en je vrouw. Ja, hoe zijn jullie hier terechtgekomen in de stad? Wij komen uit Lamuiden vandaan. Dat ligt onder de rook van Schiphol. En mijn dochter is hier naartoe verhuisd omdat ze getrouwd was. En Nel, die heeft geen rijbewijs en die wilde toch de kleinkinderen op zien groeien. Die is op een gegeven moment oppasoma geworden. En nog betaald ook door de staat. En die heeft eigenlijk de 2 oudste kleinkinderen heeft ze eigenlijk opgevoed. Ja. En, 2005, 2006 kwamen jullie hier wonen op het eiland. Ja. In stad aan het Haringvliet. En mijn eerste kleindochter die is in 2004 geboren en de tweede in 2007. Echte Goereërs of Flakkeërs, hoe zeg je dat? Echte Flakkeërs, ja. Maar even over stad aan het Haringvliet, het dorp waar we nu zijn, waar je dus al bijna 17 jaar woont. Hoe waren de faciliteiten toen, de voorzieningen toen je hier kwam wonen? Toen was er een supermarkt en die zat 3 huizen naast me. En dat was hartstikke makkelijk, want als ik had verbouwen was dan ging ik daar even gauw een paar broodjes halen. Of even wat te drinken halen en een flesje bier en een dingetje. En dat was makkelijk. Ja. Want ja, na mijn werk ging ik hierheen en dan s'avonds laat weer terug naar huis toe. En wanneer stopte die dan, die supermarkt? Die zijn gestopt, toen woonden we hier 1,5 jaar. Daarna hebben we nog... is de winkel weer geopend na 2 jaar ongeveer. Is die verbouwd en toen zijn er mensen met een beperking van Hennesseroord hebben die winkel gerund. Maar wij hebben altijd gezegd van ja, het is zo jammer dat er iemand liep de hele dag met een telefoon aan de oor en die geven stand had van winkelketen. En Nel die heb vroeger altijd in winkels gewerkt en... Dat was een beetje de drive voor jullie om ook die rijdende winkel misschien te beginnen. Nou ja, toen op een gegeven moment, ik werkte altijd in de bouw. En ik was uitvoerder, leidinggevende. En op een gegeven moment, ja, ongelukje gehad. Even een misstapje, schouder uit de kom, alles afgescheurd. 52 jaar, bouwcarrière over. Nou, toen was ik dus eigenlijk een kameraad van me hier uit de stad vandaan. Toen was ik aan het helpen met zijn huisje verbouwen. En toen kwam eigenlijk de reclame van... Leven de man van de SRV, hiepe de piep, hooray. Ik zei, goh, dat zou ook wel wat wezen hier op stad. Ik ja, zeg, en opeens wist je het. En eigenlijk met een gekkigheidje ook bij Piet Diepenhorst. Die krijg je morgen die, dat is de meneer van de Dorpstraat. Ja, dat... Maar zo, dat ging op een gegeven moment. Zo dacht je van, ik moet misschien ook zo'n rijdende winkel starten. Ja. Maar je vertelt net van, er zat nog één supermarkt. Die is nog één keer, die is gestopt, kwam niet weer terug. Maar die stopte op een gegeven moment. De werkelijkheid nu in stad aan het Haringvliet is geen bus, geen winkels, geen cafés. Onze verslaggever Rens Turk die vroeg vandaag op straat wat dat doet met de mensen hier. Voorheen was er een supermarkt, hè? Was er hier. Ja, dan ging je er toch wel naartoe. En dan kwam je ook mensen tegen. Want nou is het gewoon een dood dorp, een slaapdorp. Nou ja, ergens wel natuurlijk voor oudere mensen. Die kan geen boodschap meer doen. De gezelligheid van het dorp is weg. Vroeger kon je alles hier kopen. Hadden we 2 bakkers. En nog een groenteboer. Allemaal weg. Ja, maar ik denk juist dat dat rustig juist fijn is. Want daarom zijn wij hier gekomen. Je kan het gewoon online bestellen. En dan wordt thuis bezorgd. U bent juist voor de rust hier naartoe gekomen? Ja, zeker. Ik kom uit Oude Tongen. Dat is ook rustig, maar niet zoals hier natuurlijk. Als je werkt, dan combineer je vaak je boodschappen uit je werk. Of ja, wat ik zelf doe, ik ga gewoon naar Middelharnis en ik haal voor heel de week mijn boodschappen. Maar de oudere mensen maakten daar gebruik van. Maar de ouderen worden hier ook steeds minder. Dus ik denk niet dat dat gewoon heel erg rendabel was. Ja, hoe was het met jullie rijdende winkel? Toch wel een hoop oudjes niet allemaal meer mobiel. Dan ging je de tas halen, het briefje en dan nam je de pinautomaat mee. En dan konden de mensen gewoon thuis hun pincode intoetsen en betalen. Maar toch ook best wel een hoop jongeren. Mensen met gezinnen van 3 kinderen die dus woensdags en zaterdags, als ik hier op stad reed, hun boodschapjes deden. Maar bracht het ook een beetje dat je langs ging in buurten, in straten, een beetje leven in de brouwerij? Ja, je had best wel eens een hoop oudjes. En dat ze eventjes met elkaar stonden te beppen. En ja, dat was gewoon gezellig. En dan hoorde je ook wel eens oude dingen die vroeger geweest waren. Zoals, je had vroeger hier al... God, hoe heet dat ook alweer? Stadse dagen. De braderie en... En dat is er niet meer. Ja, het was echt een andere tijd. Maar als je dan in de buurt was en je zegt ook oudjes, ook andere mensen, maar ook vooral ouderen. Hielp je dan mensen ook wel eens? Ja. Misschien soms even dat, ook wat meegeven. Je hielp de mensen, je hielp ze uit de kar, je hielp ze in de kar. Ik had een extra bankje voor de eerste trei, dat de eerste opstap die zo hoog was. Kijk, die supermarkt is er niet meer. Jullie zijn er niet meer. Er zijn mensen die heel moeilijk het dorp uit kunnen komen. Waar worden nu de boodschappen gehaald? Heb je een idee? Nou, ik zal je vertellen, als je ziet hoe vaak de Jumbo, Albert Heijn, Co-op, al die bestelbezorgingen... Het is allemaal goed, het is goed. Door het dorp heen rijden en dan al die andere bezorgdiensten nog... Allemaal zelfs. Online dus? Het is allemaal online. En ik ga nog steeds rechtstreeks één keer in de week, meeste tijd op dinsdag... boodschappen doen met mijn vrouw saampjes. Maar die supermarkten die hier dan rondrijden... maken die ook praatjes met de mensen, denk je? Nee, dat is afgeven, wegwezen. Dus dat is wel een beetje verdwenen? Ja, dat is inderdaad is dat verdwenen. Dat vind ik jammer. En wij hebben het nog wel... Ik heb dan die grote bank voor het huis staan. En dan zit Nel, die zit zomerdag zit ze lekker de boekje te lezen... op een kussentje op de bank in het zonnetje. En dan komen de mensen langs fietsen en dan zeggen ze... van God, is hier wat te drinken? En dan, nou, dan moet je net Nel Santing hebben. Die zegt van gewoon van... ga zitten, ik ga koffie zetten. Nou, dan zet ze koffie en dan... zitten die mensen bij ons, zitten ze gewoon een bakje koffie te drinken. En, nou, en dan heb ze ook aanspraak. En, kijk, ik ben... Dus jullie hebben nog steeds een beetje die verbindende functie? Ja, dat... Maar ja, Nel... Nog even, je moet een tapvergunning... Nou, dat... gaan we aanschaffen. Plan, dan zet ik wel een tap op mijn werf. Wout, voor mensen buitenstaanders... Maar ik heb hier ook gisteren een beetje rondgekeken in de stad. Iedereen die hier rondloopt, die heeft... Ja, ik heb in ieder geval geen idee wat het ooit geweest is. Stadtenaar Jan Maliepaard heeft de afgelopen 60 jaar... met eigen ogen de boel zien verdwijnen, echt zien veranderen. Hij heeft er een heel fotoarchief van gemaakt. Met de foto's in de hand ging onze verslaggever Rens met hem op stap om een beetje een beeld te krijgen van wat er allemaal verdwenen is. Nou, hier staan we dus voor een gebouw wat vroeger dus de smederij was voor Niepjes. Daar in dat kleine hokje werden dus de paden beslagen. Dan kregen ze nieuwe hoefijzers. Dit is eigenlijk gewoon een normaal huis, zou je zeggen? Geworden, ja. Die gevel hebben ze helemaal veranderd. Want hier zat één groot raam in. Dat was een winkelraam. En naast dat het niet alleen smederij was, hadden ze ook een winkel in witgoed en in lampen. Jij bent dus van het fotoarchief van Stad aan het Haringvliet. Ja. We hebben nu een boek bij ons. Ja. Met Stad aan het Haringvliet in vroegere tijden. Ja, klopt. Daar zien we hem volgens mij, hè? Wat zien we hier? Ja. Nou, we zien hier dus de smet staan. Kijk, hier heb je bijvoorbeeld de ouderwetse schropmachientjes... of wietmachientjes, zoals dat hier noemen... waar ze het onkruid mee en het land losreden dat het dood ging. Een soort stokken zijn het, hè? Het zijn twee stokken en er staat hier een wieltje aan. En dat reed er over het land. Kijk, en dit zijn dus ijzeren ringen... die lagen dus om de houten boerenwagens... om de wielen werden die geperst. Waarom staan we nu eigenlijk voor deze smederij op de dijk? Ja, omdat dat een van de gebouwen is die vroeger dus hier volop in bedrijf was. En nu niet meer. En zo zijn er dus op deze dijk, als we wat verder lopen, nog veel meer. Deze oprit die hebben ze later erbij gemaakt. We zijn bij een kruising. Ja, bij een kruising. Bij een klein kerkje. Dat huis wat je daar ziet, dat liep helemaal door. Er was een hele straat met huisjes. Hmm. En die zijn nu allemaal weg. Waarom? Hier reed de lijndienst, nou niet meer. Maar toen wel. Die moest ruimte hebben om te rijden. Nu is het allemaal gesloopt en is de bus ook weg. Nu is er ruimte gemaakt om voor de bus om te rijden en dan rijdt de bus niet meer. Dat is ook leuk, hè? Ja. En hier links, daar heb je dus het oude schoenmakerswerkplaats. Hier zat dus Mel Dalen, die maakte hier de schoenen. Er was heel veel ambacht eigenlijk op deze dijk. Ja, ja. Dan gaan we hier linksaf en daar rechtsaf gaan we naar de haven. Dit gebouw was vroeger een van de drie cafés die hier stonden. Bij heel veel gebouwen kun je er niks van zien, maar hier kun je nog wel een beetje van zien, want dit is eigenlijk een rechthoekig pand. Ja. En ook best wel laag. Ja, klopt. Ja. Ja. En deze drie ramen, die keek je zo de kroeg in. Hoe is het om door zo'n straat te lopen waar vroeger al die ambacht was? Dan zagen we die foto in zwart-wit, dus met de smid. Ja. Nu is er niks meer van over. Nee, dat is de tijd, denk ik. Maar is dat niet te makkelijk gezegd, want je hebt ook iets van een gevoel. Ja, een triest gevoel heb je erbij. Dat moet ik wel zeggen. Wij staan nu voor de haven, voor het water eigenlijk. Ja. Hier staan alleen maar hobbyboten. Ja, dat klopt. Er zijn ook geen vrachtboten meer hier. Vroeger lag het helemaal vol met vrachtboten. Want hoe belangrijk was de haven vroeger? Heel belangrijk. Dit was het zenuwcentrum van de handel in de omgeving van het dorp hier. Nou, de boeren die leverden hier de suikerbieten aan. Die leverden ze aan met paardenwagen. Later werd dat ook nog met tractoren gedaan, maar toen werden ze ook al machinaal gelost. Maar vroeger ging dat dus met de kruiwagen. Dan kwamen er dus de binnenvaartschepen, die kwamen hier aan de haven liggen. Dan werd er met een loopplank, werden ze met kruiwagens, werden die suikerbieten aan boord gereden. We hebben daar ook een foto van. Ja. En het waren echt bergen suikerbieten. Ja. En dan op een soort houten kade liepen ze er langs. Mannen allemaal met een baret op. En dan bij allemaal vrachtschepen met hele hoge masten zijn ze bezig in emmers suikerbieten eraf te halen. Dat klopt. Maar ja, liepen net op de Achterdijk. Ja. Daar was allemaal ambacht. Ja. En van de ambacht kom je dan eigenlijk in de haven terecht. Ja. En dan de tweede straat waar we in kunnen kijken, dat is dan de Voorstraat. De Voorstraat, ja. En waarom gaan we daar naartoe? Nou, daar was dus eigenlijk de middenstand was daar voor hoofdzakelijk vertegenwoordigd. Daar had je heel veel winkels. Wij hadden vroeger 28 winkeltjes hier op dorp. En die hadden allemaal recht van bestaan. En nu is er geen één winkel meer. Het is toch bizar eigenlijk? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Maar nu, de Voorstraat. Ik zie nu gewoon gewone woonhuizen met trapgevels. Ja, klopt. De gevels is eigenlijk weinig aan veranderd. Kijk, bijvoorbeeld hier, dat was een van de vier bakkers die hier woonden. Kijk, en dat was een etalage daar, het raam. En het raam is nog net zo groot. Eigenlijk bizar dat je dus nu een zwart-wit foto ziet. Ja. Die gewoon eigenlijk, als je het nu zo onder elkaar houdt met wat we nu zien en wat je op die foto ziet, is er bijna niks veranderd. Ja, niks veranderd, nee. Zo, door de straat op zich niet. Alleen, kijk, toen stonden er bomen. En toen kon je ook regelmatig hier en daar een koetsje zien. Maar dat zie je nou niet meer. Nou zie je dus blikken koetsen. En de vorm van auto's. Het is er niet mooier op geworden, maar het hoort zo. En ook niet leefbaarder? Nee, nee, nee. Waar denk je dat er met Stad uit Haringvliet naartoe gaat? Als er al zoveel winkels hier kapot zijn gegaan en de haven achter ons, dat daar ook helemaal niks meer van over is. Nou ja, goed, slechter kan het niet worden. Maar ik denk niet dat er nog ooit winkels terugkomen hier in het dorp. Dat denk ik niet. Ik denk dat blijvend is dat we naar Middelharnis moeten of zo om zo boodschappen te halen. Denk ik wel. Met wat voor gevoel bladert u af en toe nog door dit boek? Ik blader niet meer doorheen, want dan krijg ik tranen in mijn ogen. Ja? Ja. Ja. Zeg ik met een lach, maar dat is gewoon zo. Ja, in de bus, Wout Kouwen. Jij herkent heel veel hè, van wat er verteld wordt. Ja, je komt hier niet vandaan, maar je hebt je best in verdiept. Ik kom hier niet vandaan. Maar ik heb me eigenlijk er best wel altijd in verdiept. En, De winkels komen niet meer terug, denkt Jan Maliepaard die we net hoorden. Je zegt, dat is jammer. Ik heb ook het idee dat ze niet meer terugkomen. Ik was gelukkig de laatste. Ik heb het bijna 10 jaar met heel veel plezier gedaan. En ja, mocht ik de gelegenheid krijgen om toch weer eens een keertje wat te beginnen wat er niet in zit, want mijn zoon woont in Portugal en we willen toch met de tijd. Je zou het eigenlijk misschien nog wel weer een keer willen, hoor ik nu. Ergens wel. Ja. Maar Nel is ook 73. Je vrouw, ja. Daar moeten we eventjes rekening mee houden. Je luistert nog steeds naar 5 dagen vanuit Stad aan het Haringvliet. Een klein dorp op Goeree over Flakkee. Dorp dreigt afgesloten te raken van de buitenwereld. Er zijn geen winkels, voorzieningen, cafés. En sinds kort slaat de bus het dorp ook over. En nou, je hoort hem net, hè. Wout Kouwen die runde hier tot een paar jaar terug de laatste supermarkt, de rijdende winkel. Wout. We hebben het er eerder over gehad. Jullie zijn import. Hè? Je komt uit Leimuiden, oorspronkelijk geboren in Amsterdam. Gisteren sprak ik met wat echte Stadtenaren. Die zeiden van, ja, maar die is niet van hier. Dan ben je een... Hoe noemen ze dat ook als je niet... Ben je een overkanter. Je bent een overkanter. Maar ik voel me eigenlijk geen overkanter. Ik voel me eigenlijk echt Stadtenaar. Ja, kan je echt Stadtenaar worden? Je zit hier al 15, 16 dat jaar. Dat weet ik niet. Maar ik voel me eigen Stadtenaar. Ik praat net zo makkelijk met een Stadtenaar als met een buitenstaander. En zijn dat voor mensen? Hoe zou jij Stadtenaren typeren? Stadtenaren, gewoon vriendelijke mensen. Maar een echte, heel oude Stadtenaar kan best wel stug wezen. Want jij bent geen Stadtenaar. En ik denk dat die mensen dat eens een klein beetje moeten veranderen. En dan wordt het veel makkelijker communiceren met elkaar. Over die Stadtenaren, toen je net met de wagen reed, heeft de boel, de gemeenschap heeft de gemeenschap wel geholpen. Heeft me ook geholpen. Want je bent in één keer met de wagen in de greppel gereden. Eén keer in, toen reden we net een half jaar. Toen moest ik uitwijken voor twee dames op de fiets. En net een stukje asfalt van de weg af gebroken. En ja, dan kom je maar je voorwiel in. En dan ga je gewoon. Totaal los, hè? Ja, totaal los. Ik had hem net geladen, want ik moest naar de camping en nog naar de jachthaven Atlantica toe. Maar wat deed het dorp toen voor jou? Nou ja, die hebben een Gerrit Verrossen, die heeft met Piet Diepenhorst samen hebben ze een inzamelingsactie, hebben ze gehouden. En ik had nog wel wat spaargeld. En met de inzamelingsactie van de Zeentjes van Stad en mijn eigen spaarzeentjes weer, hebben we een andere kar kunnen kopen. En ja, we zijn weer... Met de volle 100% zijn we er tegenaan geknald. En in die tussentijd dat de ene kar totaal los was en de andere kar moest komen, hebben we achter in de garage heel vlug een winkeltje gebouwd. Ja, ja, ja. En dan konden de mensen daarheen. Het zegt iets over de mensen ook natuurlijk, hè? Over natuurlijk. De gemeenschap. Ik heb dat altijd, heb ik dat bij veel... Wat zeiden, wat was het gevoel bij de mensen toen jullie stopten, jaren later? Ja, in de winkel? Ook we hebben een afscheid gehad bij Jachthaven Atlantica. Nou, als je zag hoeveel mensen er waren, dat was gewoon bizar. En ik heb... Ik heb dus ook een mooie 3D-print van mijn winkelwagen gehad. Met de naam droog brood erop. Foto van mij erop, dat ik achter... Staat hij nu tussen je kerstdorp, wat je aan het bouwen bent? Wat hij, je me vertelde? Hij staat op mijn schouw. Oh, oké. Okay. Dat is een ereplaats. We zitten bijna aan het einde. Aan het uurtje, half uurtje goud met Wout. Er is al deels en er komt een nieuwe wijk bij, stad aan het Haringvliet. Ja. Maar echt voorzieningen komen er niet bij. Nee. En dat vind kan dat wel goed gaan? Ik ben bang voor niet. Waar ben je bang voor? Ik denk dat de stad nog meer afgezonderd wordt als dat het al is. En er komen steeds meer auto's bij. Je ziet nu al dat bepaalde gezinnen 3-4 auto's hebben. 4 auto's? Ik heb een overbuurman wonen, die heeft een auto in zijn garage staan. Zijn dochter heeft een auto en heeft hij nog een auto bij mij in de straat staan. Oh, wauw. Als ik s'avonds van mijn timmerwerkplaats afkom en ik wil mijn auto parkeren, dan beurt het wel dat ik hem 3 straten verder. Ik vroeg dit gisteren ook aan de gasten hier. Ik ga het elke dag vragen. Hoe ziet stad aan het Haringvliet over 10 jaar uit, volgens jou? Ik zou het niet durven te zeggen. Wij willen de boel gaan verkopen. We willen een camper kopen. Dat we kunnen trekken tussen mijn zoon en mijn dochter. Wil ik toch kijken of ik op stad een stukje grond kan kopen waar ik weer een schuur neer kan zetten en mijn camper zomerdag... Maar je durft je vingers er niet aan te branden, een toekomstvisie? Wat de voorzieningen voor stad, dan gaat niet. Ik moet afsluiten, Wout. Ja. Dank je wel voor je komst en voor je verhaal. En veel beterschap voor Nel, voor je vrouw, die met de migraine thuis zit. We zitten aan het einde. Dit was 5 dagen voor vandaag. Morgen zit Meerte hier. Die praat dan met Piet Diepenhorst, echte stadtenaar en lid van de dorpsraad. En dan gaan ze het ook hebben over die nieuwe nieuwbouwwijk zonder voorzieningen. Dat morgen, straks langs lijnen omstreken. Wij praten morgen verder, zoals ik al zei. Om 8 uur. Ja, pardon, als ik het niet ontrief, maar onze openstaande factuur. Tja, zo kan het ook. Maar voor een incassobureau dat zaken echt oplost op een menselijke manier, ga je naar kenok.nl. Al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Zet het op je lijstje, dan gaat er niks mis. Zet alles op je lijstje, dan wordt kerst in het jaar een hit. Oh, een leuk gezelschapsspel. Zet het op je lijstje. Gezellige spellen en de leukste cadeaus zet je op je kerstlijstje. Je maakt hem makkelijk en snel in de app of op bol.com. Kenok, al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Kenok.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers Audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen?